वो मुझसे खफा है आज कल। चौदहवीं की रात है, चौदहवीं की रात है, फूलों में सोई है गजल चांदनी के बाग में। चल चांदनी के